آ گیا. من یقرض اللہ قرضن حسن، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، خدا تو بے نیاز ہے، وہ تو خالق ہے، غنی ہے، سمد ہے، لیکن اس چیز کو اس طرح بیان کیا گیا گویا کہ اللہ کو قرض دے رہا ہے صدقہ خیرات، کہ اس کا اجر اللہ دگنا کر کے واپس لوٹائے گا اس کی طرف. اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرض حسن سے صدقہ خیرات کے علاوہ کسی کو قرض دینا بغیر مفاد حاصل کیے ہوئے وہ قرض حسن کہلائے گا، کیونکہ اگر مفاد مقصود ہے، مفاد دو قسم کا ہوتا ہے، دنیاوی مفاد جیسا روپیہ دے کر اس کا منافع لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، یہ تو حرام ہے، سود تو قطعی حرام. یہ یہودیوں نے یہ بینک سسٹم سکھلایا ہے، یہ سود خاری اس کے اندر چلتی ہے، روپیہ جمع کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کو برتتے رہتے ہیں اور اس کا منافع جتنا وہ طے کر لیتے ہیں اتنا اس کو ملتا رہتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ سال بھر سود ہی کھاتے رہتے ہیں، جو قطعی طور پر حرام. لاکھ روپیہ جمع کر دیا، اس کو کئی ہزار روپیہ سود کا مل جاتا ہے، اصل رقم محفوظ ہے اور سود ہی کھاتے چلے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بڑا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ہلکو تو حرام ہے، قطعی ہے بالکل، اس سے تو عبادت مقبول نہیں ہوگی، صدقہ خیرات مقبول نہیں ہوگا اور لعنت برستی رہے گی. اور خدا رسول کے ساتھ ایسا آدمی جنگ کر رہا ہے اور جہنم میں جائے گا. حرم الربا، اللہ نے سود کو قطعی طور پر حرام قرار دیا. لیکن بہرحال یہ ہے، یہودیوں نے ایسا طریقہ سکھلا دیا کہ سود کی کئی شکلیں ہیں جو جاری ہیں. تو یا تو قرض دیا جاتا ہے دنیاوی مفاد کے لیے کہ اس سے منافع حاصل کیا جاتا ہے، اور یا کسی کو صدقہ خیرات کے طور پر دے تو وہ اخروی مفاد ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر حاصل کریں گے. اور قرض حسن جو دیا جاتا ہے بغیر کسی منافع، نہ وہ صدقہ ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی منافع دنیاوی حاصل کیا جاتا ہے، صرف یہ ہے کہ ایک ضرورت مند کی ایک ضرورت پوری ہو جائے اور یہ رقم وہ برت لے اور پھر اس کے بعد اس کو واپس لوٹا دے. تو یہ جو قرض ہے قرض حسن، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب تشریف لے گئے تو جنت کے کسی دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ جو قرض حسن دے گا اس کو 18 گنا اجر ملے گا، جو صدقہ خیرات کے طور پر دے گا اس کو 10 گنا، اور جو قرض حسن دے گا اس کو 18 گنا اجر ملے گا. تو بڑی عجیب بات معلوم ہوئی، حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تو انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ صدقہ اور خیرات جو ہوتا ہے کبھی مستحق کو ملتا ہے اور کبھی غیر مستحق. صدقہ خیرات بعض وہ آدمی بھی لے جاتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے واقعے کے، جیسا کہ عام بھکاریوں کا جو طریقہ ہے ان میں مستحق کو کم ہی ہوتا ہے، غیر مستحق لے جاتے ہیں اور کبھی مستحق لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. لیکن قرض ایسی چیز ہے کہ وہ مستحق ہی لیتا ہے، جس کو ضرورت نہیں اس نے قرض نہیں لینا، جو فی الواقعہ ضرورت مند ہے وہی قرض لے گا کہ میں نے اپنا کام اس سے پورا کرنا ہے، رقم واپس کرنی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک روپیہ مثلا دیا تو روپیہ تو واپس ہو گیا، تو باقی وہ 10 جو ایک دے کر 10 ملتے ہیں وہ 9 اس کے باقی ہیں، جس کو ڈبل کر کے اللہ تعالیٰ اجر میں عطا فرماتا ہے، تو 9 × 18 ہو جاتے ہیں، اس کو 18 گنا اجر ملے گا اور صدقے خیرات میں ایک کا 10 گنا ملے گا. اس کی یہ حکمت بیان فرمائی گئی. تو قرض حسن جو ہے وہ بغیر کسی مفاد کے کسی کو قرض دینا تاکہ وہ اس کو ضرورت پورا کر کے پھر واپس کر دے، اس کا بڑا اجر ہے. لیکن قرض دینے کے اندر آج کل قباحت پیدا ہو گئی ہے بہت زیادہ، لوگوں کے اخلاقی اور دینی حالت میں بڑی گراوٹ آ گئی، کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پیسہ موجود ہے، بینک میں جمع ہے، لیکن ضرورت مند کو کبھی کچھ دے گا نہیں، بغیر اس کے کہ منافع اس کو حاصل ہو. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرض لینے والوں کی نیتوں میں بھی فتور ہے، قرضہ لے لیا اور پھر وہ دیتے ہی نہیں واپس. حالانکہ مثل الغنی ظلم، حضور کا فرمان ہے جس کے پاس موجود ہے اور وہ دیتا نہیں، ٹال مٹول کرتا ہے، یہ ظلم ہے. لئی الواجد یحل ارزو، جس کے پاس موجود ہے اور پھر ٹال مٹول کرتا ہے، اس کو واپس نہیں کرتا. فرمایا کہ اس کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جا سکتا، اس پر مقدمہ کیا جا سکتا ہے، بے آبرو کیا جا سکتا ہے کہ ہوتے ہوئے کیوں واپس نہیں کرتا. تو لوگوں میں یہ ذہنی بھی ہے کہ قرض لے کر پھر واپس نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی ظلم ہے بے انتہا. ہوتے ہوئے اگر نہ ہو مہلت لے لے، اس کے بارے میں اللہ کا فرمان نظرت نظام ایسا نہیں ہے تو اس کو اور مہلت دے دو، خدا کے ہاں اجر ملے گا. بالکل نادار ہے تو معاف کر دو، سارا، آدھا، چوتھا، دسواں حصہ. نہیں ہے تو اس کو مہلت دو تاکہ اس کے پاس آسانی کا وقت آئے تو وہ ادا کر لے. تو قرض دینے والوں کے ہاں بھی یہ یہودیوں کی ذہنیت کہ ہم منافع حاصل کریں، اور لے کر واپس نہ لوٹانے والے بھی ظالم ہیں، جن کی بے آبرویی کرنی بھی جائز. حضور فرمایا دونوں طرف یہ معاملات خراب ہیں. قرض اصل کسی کو نہیں دیتا، سود پر پیسہ دے گا منافع حاصل کرنے کے لیے، بہت کوشش کرے گا، تگدو کرے گا. یہ بات فرمایا قرض دو اللہ کو قرض اصل، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھی نیکی کی بات، تو پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس کہ وہ بہتر ہے اور اجر میں بہت بڑی ہے. جو چیز بھی تم آگے بھیجو گے اللہ تعالی کی بارگاہ میں، اس کا اجر یقیناً ملے گا، بشرطے کہ اس کے شرائط پائے جائیں. بغیر شرائط کے نہیں ہوتا، حلال طیب اور صحیح طریقے پر اس کو خرچ کیا گیا ہو، یقیناً اس کا اجر خدا کے ہاں پاؤ گے. یہ باتیں عام اصول، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، قرض حسن دینا، نیکی کو آگے بھیجنا، پیچھے سے کوئی نہیں لائے گا، خود بخود ہی آگے بھیجو گے تو وہاں کام بنے گا، مطلب پیچھے سے کوئی نہیں لائے گا. یہ فرمایا، اور اس کے علاوہ پانچویں بات، واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے رہو. یہ تمام کے لیے جو دنیا میں اچھا نظام قائم کرتے ہیں، انقلاب لاتے ہیں، ان کے لیے بھی، اور ہر شخص کے لیے انفرادی طور پر. جو کام آدمی کرتا ہے، اجتماعی ہو یا انفرادی، کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ضرور رہ جاتی ہے، اس کام خامی رہ جاتی ہے، تقصیر رہ جاتی ہے. سو حکم دیا گیا کہ اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے، اور بکثرت، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں سو سو مرتبہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ، سو سو مرتبہ، یہ کثرت سے، کیونکہ ہر چھوٹی موٹی کوتاہی اس کے ذریعے معاف. غفر کا معنی ڈھانپنا ہوتا ہے، اور معاف کرنے ہوتا ہی ہے، وہ ڈھانپ دی جائیں، معاف کر دی جائیں. اور یہ استغفار جو ہے، یہ دوسرے تسبیحات اور اوراد سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کیا عبدالعزیز مادر دیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اذکار جو انسان پڑھتے ہیں، ان کی مثال ہے خوشبو کی. وہ خوشبو، جیسا خوشبو آدمی استعمال کرتا ہے تو انسان کو خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے. اور استغفار کی مثال جو ہے، یہ صابن کی مثال، کپڑا اگر میلا ہو تو صابن اس پر مل کر اگر اس کو دو گے صاف ہو جائے گا. یہ استغفار ایسی چیز ہے، یہ گناہوں کے میل کچیل کو بہت زیادہ صاف کرتا ہے، اس سے تنقیہ ہوتا ہے. جب تک کہ زہریلے مواد انسان کے جسم میں ہوں، خوشبو کتنی بھی لگاؤ اوپر فائدہ نہیں دے گی، بلکہ اور زیادہ، کپڑا جتنا میلا گا خوشبو لگاؤ گے اور زیادہ اس کے اندر بدبو پیدا ہوگی، میل اور زیادہ بڑھے گا. اور بجائے اس کے کہ اس کو صاف کر دو، صابن سے دھو کر میل کو نکال دو، پھر تھوڑی سی خوشبو بھی لگاؤ گے تو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا. تو یہی مثال ہے, استغفار تنقیہ کی مثال. اس سے مواد فاسق جیسا حکیم اور ڈاکٹر لوگ انسان کے جسم میں جو فاسد مواد ہوتے ہیں, خون خراب ہوتا ہے, کبھی فضلات انسان کے جسم میں بند ہوتے ہیں, قبض ہوتا ہے, طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں, تھوڑے پھنسیاں بدن میں نکل آتے ہیں, خارج ہو جاتی ہے, اور طرح بخار لاحق ہو جاتے ہیں, کیونکہ مواد فاسدہ اندر بند ہے. جب ان کو نکال دیا جائے گا تو پھر اس کو فائدہ ہوگا, غذا کا بھی فائدہ ہوگا, ہر چیز کا فائدہ ہوگا. تو یہ جب تک کہ گناہوں کے اور معاصی کے یہ فاسد مادے انسان کے جسم میں ہوں تو انسان کو فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ ان فاسد مواد کو نکالتی ہے, دور کرتی ہے, جیسا کہ صابن میل کچیل کو صاف کر دیتا. اور کثرت سے استغفار کرو, بخشش طلب کرو اللہ تعالی سے اپنی کوتاہیوں کی, خطاؤں کی, اور جو تقصیریں رہ جاتی ہیں عبادت کرنے میں اور دوسرے معاملات میں سب میں. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالی بہت بخشش کرنے والا اور از حد مہربان ہے. جب انسان انابت کرتا ہے, رجوع کرتا ہے اور اپنی کوتاہیوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان العبد اذا اعترف وتاب تاب اللہ, بندہ جب اقرار کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو معافی عطا فرماتا ہے. اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی. استغفار کا یہی معنی, اور اس کے مختلف الفاظ ہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. فرمایا اگر سمندر کے جھاگ جتنے بھی خطائیں ہوں گی نا چھوٹے غیر, اللہ معاف فرما دے گا. یہ ایسے یعنی کلمات استغفار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر یا ایھا المدثر, اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ کھڑے ہوں اور پس ڈرائیں آپ اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کریں اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المدثر ہے. اس کی پہلی آیت میں مدثر کا لفظ ہے, مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے, 56 آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کی. اور پہلی سورت سورہ مزمل کے بعد مفسرین کرام میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آیا سورہ مزمل کے بعد سورہ نون نازل ہوئی ہے یا سورہ مدثر. زیادہ تر صحیح یہی بات ہے کہ سورہ مزمل کے بعد یہی سورہ مدثر نازل ہوئی ہے. اور جیسا کہ سورہ مزمل کی تشریح میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس وقت آپ غار حرا کے اندر تشریف فرما تھے. غار حرا, حرا وہ پہاڑ جس کو آج کل جبل نور کہا جاتا ہے, اس کے اوپر چڑھ کر ایک اس کے کنارے پر پتھروں کے اندر بیٹھنے کی جگہ تھی, اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے. اور اس جگہ میں اس کا رخ قبلے کی طرف تھا، خانہ کعبہ کی طرف سے، وہاں سے خانہ کعبے کا رخ بالکل سامنے نظر آتا ہے، تو ایسے مقام پر تھے. تو اسی غار حرا کے اندر آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، یقرأ باسم ربک الذی خلق، اور یہ پانچ آیتیں نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ متصل ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل علیہ السلام نے وضو کا طریقہ سمجھایا، اور سورہ فاتحہ بھی نازل ہوئی، اور نماز پر آپ کو کھڑا کیا گیا. یہ بالکل اس کے ساتھ متصل ہی یہ بات ہوئی. اور اس کے بعد سورہ مزمل کا پہلا رکوع نازل ہوا، اور درمیان میں جیسا کہ صحیح احادیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ وقفے کے اندر وحی منقطع ہو گئی تھی، درمیان میں کچھ وقفہ تھا، وحی جس وقت منقطع ہو گئی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان تھے. آپ کی اس پریشانی کا ذکر بخاری اور مسلم شریف کی روایات کے اندر موجود ہے. وہ انتہائی درجے کا انقباض کی کیفیت آپ پر طاری تھی، اور پھر آپ اسی طرح وہ غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں چل کر تنہائی میں عبادت کرتے تھے. تو یہ درمیان میں جو وحی کا انقطاع ہوا ہے، یہ کتنا وقفہ تھا؟ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 سال درمیان میں یہ وقفہ رہا. بہرحال 3 سال ہو یا اس سے کچھ کم و بیش ہو، کچھ وقفہ ایسا تھا جس میں وحی درمیان میں منقطع رہی ہے، اور آپ پر انقباض کی کیفیت طاری تھی اور بہت پریشان رہتے تھے. اس کے بعد آپ اسی طریقے سے غار حرا میں تشریف لے گئے، تو آپ نے آواز سنی، تو آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا. آواز اسی فرشتے کی تھی جو ابتدائے وحی میں آپ کے سامنے آیا تھا. تو ادھر ادھر آپ نے دیکھا تو کوئی چیز نظر نہ آئی دائیں بائیں. پھر آپ نے اوپر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کو نظر آیا کہ فرشتہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ تمام زمین آسمان کی درمیانی فضا پر نظر آ رہی ہے. اتنی کلانی تھی اس کے جسم کی، اور اس کی کرسی کی، اور اس کی بیٹھک اور نشست کی. جب یہ بات آپ نے دیکھی تو آپ پر، جیسا کہ بخاری شریف میں اور مسلم میں آتا ہے، جسم میں کپ کپاہٹ شروع ہو گئی، جیسا کہ لرزہ طاری ہوتا ہے اور دہشت ایک قسم کی وارد ہو جاتی ہے. آپ واپس گھر تشریف لائے اور جسم میں اسی طریقے سے کپ کپاہٹ تھی، لرزش تھی، اور دہشت سی آپ پر چھائی ہوئی تھی. تو آپ نے گھر والوں سے کہا، دس سرونی مجھ پر کپڑا ڈال دو. جیسا کہ شدید قسم کی سردی لائق ہوتی ہے اور بخار والے پر ابتدائی حالات میں، اور اس پر لحاف وغیرہ ڈالا جاتا ہے، تو اس طرح آپ پر کپڑا ڈال دیا گیا تاکہ وہ جو کپ کپاٹ ہے یا جو وہ کیفیت معلوم ہو رہی ہے وہ دور ہو جائے، سکون آئے. تو دس سرونی کا لفظ آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہا تھا، اور دسار کہتے ہیں کپڑا جو ہوتا ہے، موٹا کپڑا، لحاف پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. چنانچہ اس کا ترجمہ مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے لحاف سے کیا، اے لحاف میں لپٹنے والے، کھڑا ہو، اور پھر دنیا کو ڈر سنا دے. جسار لحاف کو بھی کہتے ہیں اور کمبل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور ویسے جو اوپر والا لباس ہوتا ہے بیرونی اس کو دسار کہتے ہیں, اور جو اندر ہوتا ہے جسم کے ساتھ ملا ہوا اس کو شعار کہا جاتا ہے. جیسا کہ صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلات والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ الناس دسار والانصار شعار, لوگ جو ہیں ان کا تعلق اسلام کے ساتھ ایسا ہے جیسا اوپر کا کپڑا ہوتا, لیکن انصار مدینہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس لباس کا اور اس کپڑے کا جو جسم کے ساتھ ملتا, اس کو شعار کہا جاتا ہے. ان لوگوں کی بہت خدمات ہیں انصار مدینہ کی, اسلام کے قیام, اس کی اشاعت اور اسلام کی خاطر مصائب کو برداشت کرنے میں انصار مدینہ کا اور قربانی دینے میں بہت بڑا حصہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن کریم میں بہت تعریف فرمائی ہے اور ان کا وصف بیان کیا ہے. مہاجرین کا بھی ان پر تو اور زیادہ مصائب آئے, بہت ہی زیادہ ان کو پہلے درجے میں رکھا گیا ہے. تو بہرحال دسار کمانے اوپر کا کپڑا لحاف ہو یا موٹا کمل ہو, بیرونی لباس کہا جاتا ہے. اور اس کی یہ کیفیت کہ حضور گھر تشریف لائے اور گھر والوں سے کہا کپڑا ڈال لو مجھ پر, جسم میں کپ کپی ستاری تھی اور لرزش تھی, اور آپ متفکر بھی تھے. تو اس دوران میں انقطاع وحی کے بعد درمیان میں جو کچھ وقفہ وحی منقطع رہی ہے, اس کے بعد پھر یہ صورت نازل ہوئی, یہ سورہ مدثر اور اسی لفظ. جیسا کہ ابتدائے وحی میں بھی آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی تھی اور آپ نے کمل اوڑا ہوا تھا, جیسا کہ مزمل کے لفظ میں اے کمل اوڑھنے والے, اور دوسرا معنی ہے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرنے والے, زمین ساتھی کو کہا جاتا. مزمل کے بھی دونوں معنی بنتے ہیں, دونوں معنی درست ہیں, اور مدثر کے بھی دو معنی بنتے ہیں اور دونوں معنی اس مقام میں درست ہیں. جس معنی سے بھی اس لفظ کی تشریح کی جائے درست ہے. اگر کپڑا یا لحاف اوڑھنے والا ہو تو وہ اس ابتدائی کیفیت کے مطابق اللہ نے حضور سے خطاب کیا اور اسی لفظ سے مدثر کے لفظ سے خطاب فرمایا. اور دوسرا معنی اس کا تدثیر کا معنی ہلاک کرنا ہوتا ہے. تو مدثر کا معنی کفر اور شرک کو مٹانے والے, یا ایھا المدثر, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان لی اسماء, میرے بہت سے نام ہیں, کیونکہ میرا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے اور میں ماحی بھی ہوں, ماحی خا کے ساتھ مٹانے والا, الذی یمحو اللہ بی الکفر, مٹانے والا ہو میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا. تو ماہی کا معنی مٹانے والا, وہی مدثر کا معنی ہے, تدثیر کا معنی ہلاک کرنا, کفر شرک کو مٹانے والا. تو یہ معنی بھی اس کا ہے. تو دونوں معنی درست ہیں. اور عاقب بھی فرمایا میں پیچھے آنے والا ہوں, عاقب, اور جو سب نبیوں کے آخر میں اور بعد میں آنے والا, جس کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائے, سب کو آپ سے پہلے ہی عطا کی گئی تھی. تو یہ مدثر کے لفظ کے بارے میں یہ کہا کہ فطرت وحی کے بعد جو وحی درمیان میں منقطع ہو گئی تھی, اس کے بعد پھر یہ سورت مبارک نازل ہوئی. اب اس سورت کو پچھلی سورت کے ساتھ ارتباط ہے آپس میں, یہ مربوط ہیں. سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالی نے قوم اللیل سے خطاب فرمایا، اے کمل اوڑھنے والے آپ کھڑے ہوں رات کے وقت، آدھی رات، دو تہائی، ایک تہائی یا اس سے کم و بیش رات کو کھڑے ہوں، قیام لیل کریں اور قرآن کو ترتیل سے پڑھیں اور یکسوئی اختیار کریں اللہ کے سامنے مناجات کرنے میں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں اور فاتخذہ وکیلا، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کریں، اور مخالفین کی ایذا رسانیوں پر اور تکلیف دینے پر صبر سے کام لیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، مواخذہ کر لیں گے ان بڑے لوگوں سے، دولت مندوں سے، اصحاب نعمت سے، فارغ البال لوگوں سے. یہ بچ نہیں سکتے، اگر دنیا میں بچ جائیں گے تو قیامت کا دن جو آنے والا ہے آگے، اس میں تو کسی طرح بھی نہیں بچ سکتے. قیامت کی ہولناکی اور شدت کا بھی ذکر فرمایا، کیونکہ ایمان کے تقاضے میں اللہ کی وحدانیت اور قیامت کی فکر کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. یہ دونوں چیزیں بہت اہم اور بنیادی ہیں ایمان کے سلسلے میں. تو وہاں پر تھا قوم اللیل، رات کو کھڑے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ایسے دوسرے محقق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ مقام تھا کمال کا یا ذاتی تکمیل کا، قیام لیل سے اللہ کے ساتھ تعلق درست ہوگا اور تہذیب نفس حاصل ہوگی کمال درجے کی. یہ قیام لیل کا حکم دیا گیا، اور پھر قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کا مطالعہ کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ یہ تو پروگرام ہے اللہ کا بتلایا ہوا، اسی کے مطابق تو دنیا میں چلنا ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی حالات میں بھی، قومی پیمانے پر بھی اور بین الاقوامی پیمانے پر بھی اسی کے پروگرام کے مطابق چلنا ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو پڑھنا سیکھنا ضروری ہے. رتل القرآن ترتیلا، یہ فرمایا، اور رات کی یکسوئی اور تنہائی اور علیحدگی وہ سب سے زیادہ مفید اور اہم مقام ہے کہ اس کے اندر اس کو پڑھا جائے. اور پھر نماز کے اندر تو ظاہر ہے ان سب باتوں سے کمال حاصل ہوگا، یہ ذاتی کمال ہے. یہ صورت پچھلی جو ہے ذاتی کمال ہے، ذاتی روحانیت حاصل کرنا، وہ اپنی ذات کی تکمیل کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا. حضور کی ذات مبارکہ بھی، آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی ہے، طائفت من الذین معک، وہ بھی ہے، وہ بھی جماعت اسی طریقے پر قیام لیل کرتی ہے، وہ قرآن کریم کو پڑھتی ہے، وہ تمام چیزوں کو اپناتی ہے. تو یہ ہے تربیت کا پہلا مرحلہ کہ خود بذات ہی کمال حاصل ہو انسان. خود بذات ہی اگر کمال حاصل نہیں ہے تو ایسا آدمی دوسرے لوگوں کو کامل بنانے میں زیادہ کارگر نہیں ہو سکے گا. ظاہر ہے کہ قول اور فعل کا تضاد واقع ہوگا، قول کے مطابق اس کا جب عمل نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ بھی کم ہوگا. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی جانب سے معصوم ہوتے ہیں اور ان کو انتہائی درجے کا کمال حاصل ہوتا ہے، ان کی تربیت بھی خاص ہوتی ہے اللہ کی جانب سے. لیکن انبیاء کے علاوہ جو ان کے سچے پیروکار ہوتے ہیں وہ بھی حتی الامکان قول اور فعل کے تضاد سے بچتے ہیں، یعنی ان کا عمل، کردار، اخلاق سب چیزیں درست ہوتی ہیں، اور پھر ان سے توقع ہوتی ہے کہ وہ جب دوسروں کو کوئی بات بتلائیں گے تو اس کا اثر ہوگا اور لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. اگرچہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ مفسر قرآن یہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اچھی بات کہنا اگرچہ ٹھیک ہے، کوئی بھی آدمی اچھی بات کہے، لیکن اس کا وہ اثر نہیں ہوگا کہ ایک باعمل انسان جو بات کرے. ایک ہے بات تو اچھی کہتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، تو قول فعل کا تضاد ہے. تو ایک وہ ہے جو عمل بھی کرتا. امبالے والے بزرگ بڑے مشہور گزرے ہیں، سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب قریب زمانے میں گزرے ہیں، مولانا شاہ اشرف علی تھانوی کے ہم اصل لوگوں میں تھے، اور نیک آدمی تھے، صالح آدمی تھے، صاحب علم بھی تھے، بہت فیض ہوا ان سے لوگوں کو، مشائخ میں شمار ہوتے ہیں. تو مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک عورت ایک بچے کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ حضرت یہ بچہ میرا گڑ زیادہ کھاتا ہے، میں اس کو روکتی ہوں باز نہیں آتا، دانت خراب ہو گئے ہیں، تو اس کو کچھ دم کر دیں یا نصیحت کر دیں کہ یہ گڑ نہ کھایا کرے. تو کیا صاحب نے یہ فرمایا کہ کل اس کو میرے پاس لانا، آج نہیں. وہ اور چلی گئی. تو آپ کے جو شاگرد تھے، مرید تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا بات، آپ نے نہ اس کو دم کیا بچے کو، نہ نصیحت فرمائی اور کل پر ٹال دیا، کیا بات. تو سائیں صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ بھائی بات یہ تھی کہ آج تو میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا، تو میں اس کو کیا نصیحت کر رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ کل آنا. دیکھو یہ ایک معمولی سی بات ہے، لیکن اس سے ان بزرگوں کے کردار کا پتہ چلتا کہ بھئی قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. جب خود کھایا ہوا گڑ تو میں دوسرے کو کیا کہوں گا کہ بچے گڑ نہ کھایا کرو، کہنا تو اس وقت مفید ہو کہ خود بھی عمل کیا ہوا ہو. اس کو کہتے ہیں کمال. یہ جو قوم لیلہ میں اللہ نے فرمایا کھڑے ہوں رات کو اور مناجات کریں خدا کے سامنے، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور خدا کو کارساز سمجھیں، فاتخذہ وکیلا، لا الہ الا، مشرق مغرب کا پروردگار وہی ہے. تو ذاتی کمال اگر حاصل ہوگا تو ایسے لوگ آگے سے ہی کام کریں گے. یہ ہے اصل ذاتی تکمیل کا مرحلہ. جب یہ حاصل ہو جائے تو اب دوسرا مرحلہ ہے دوسروں کو کامل بنانے کا، کہ اس صورت میں وہ بات بتلائی گئی، وہاں قیام اللیل سے اپنی روحانیت کو کمال تک پہنچانا، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ درست کرنا، اور اپنی ذات کی تکمیل اور کمال حاصل کرنا وہ تھا. اور اس میں ہے دوسری اللہ کی مخلوق کو کامل بنانا. قم اللیل قیام یا ایھا المدثر، لحاف اوڑھنے والے، ایک کپڑا اوڑھنے والے، آپ اٹھ کھڑے ہوں، لیکن انذر اللہ کی مخلوق کو ڈرائیں، کفر شرک اور برائی کے انجام سے ڈرائیں اور آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں. یہ دوسروں کو کامل بنانے کا مرحلہ آ گیا. وہ ذاتی تکمیل تھی، اور یہ ہے عالم کی تکمیل. دو ہی چیزیں ہیں، ذاتی اور روحانی کمال انسان کو حاصل ہو، اور اصلاح عالم، تمام جہان کی اصلاح کا کام، کہ وہ تمام جہان کی اور اللہ کی مخلوق کی اصلاح کا کام یہاں سے اٹھ کھڑے ہو اور انذار کریں. یہ نبی ہر نبی منذر ہوتا ہے مبشر بھی ہوتا ہے، لیکن دنیا جو ہے برائی سے بری ہوئی ہے. قرآن جب نازل ہوا تو توحید والا آدمی تو کوئی ہزاروں میں ایک آدھ آدمی، ہزار آدمی بھی ایک آدمی نہیں ملتا تھا جو اللہ کی توحید کا صحیح تصور رکھتا. 999 افراد تو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، کفر اور شرک میں ساری دنیا بھری ہوئی. لہذا انذار ضروری ہے، آگاہ کر دیں کہ اگر کفر شرک ہی لے کر دنیا سے مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے سیدھے. یہ انذار مناسب ہے، اس لیے انذار مقدم کیا گیا. اور جہاں نیکی آئے گی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فبشرهم، وہاں بشارت سنا دیں. ایمان ہے، نیکیاں ہو رہی ہیں، خوشخبری سنا دیں کہ ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے، حضیرت القدس میں پہنچ جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، خدا کی رحمت کے مقام میں پہنچ جائیں گے. ان کو بشارت سنانے کا. لیکن انذار عام ہے، دنیا ساری کفر شرک اور برائی معصیت سے بھری ہوئی ہے، تاریکی ہے ساری دنیا. انذار کریں آپ، یہ انذار کا. اور یہ تمام عالم کی اصلاح کا پروگرام وہ پہلی سورت میں تھا، خود اپنی تکمیل کریں، کمال حاصل کریں، یہ دوسروں کو کامل بنا. بالفاظ دیگر جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، قم اللیل پہلی سورت میں تھا، رات کے قیام، رات کا قیام بھی بڑا اہم ہے انسانی تربیت کے اعتبار سے، بالخصوص آل ایمان کے لیے جنہوں نے دنیا میں صحیح کام کرنا ہے. وہ قیام لیل، قیام لیل رات کے قیام کی فضیلت یا اس کا مرتبہ یا اس کے احکام یہ بیان کیے گئے. اور اس صورت کے اندر دن کے قیام، اس واسطے کہ انذار اور بشارت جو ہوگی اللہ کی مخلوق کو ہدایت کرنے کا پروگرام یہ دن کے وقت ہو، اس لیے اس میں قیام نہار کے آداب ہیں. اور اس صورت کے اندر قیام لیل کے آداب بیان کیے، رات کو کھڑا ہوں اس کے بھی آداب ہیں، اصول ہیں. اور قیام نہار جن کو قیام کرنا اور یہ کام کرنا، تو اس طریقے سے یہ آپس میں مربوط ہیں. یہ صورتیں ذاتی تکمیل ہوگی تو آگے اصلاح عالم کا پروگرام ہوگا، اگر ذاتی تکمیل نہیں ہوگی تو جو بھی انقلاب دنیا میں ہوگا اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. انقلاب دنیا میں ہر وقت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے نتائج وہ نہیں ہوتے جو قرآن بیان کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. برطانیہ نے بھی انقلاب کیا، امریکہ نے بھی کیا، روس نے بھی کیا، لیکن نتائج دنیا کے سامنے ہیں. اس کے کیا نتائج آئے سامنے؟ کیونکہ انقلاب کرنے والے جو لوگ تھے وہ کامل نہیں تھے. کفر شرک الحاد دہریت لاب و لاب کی ذہنیت رکھنے والے لوگ، ان کے انقلاب میں کیا آئے گا؟ ان کے انقلاب میں شر آئے گا، فساد آئے گا، ظلم آئے گا، استبداد آئے گا، انسانی نفوس تلخ ہوں گے، عزت آبرو برباد ہوگی، بدکاری آئے گی، نسل خراب ہوگی، دین اور مذہب بگڑے گا. یہ چیزیں آئیں گی. وہ چیز نہیں آئے گی جو قرآن بتانا چاہتا ہے اور جو قرآن ان کا انقلاب کرنے والی جماعتوں نے کیا تھا، جو انقلاب کرتے تھے وہ ظلم و تعدی کے خلاف تھے، ظلم کو مٹانا چاہتے تھے، تعدی کو مٹانا چاہتے تھے، اور اس کا مشاہدہ دنیا کرتے تھے، دیکھتے تھے لوگ. اس لیے ان کا جتنا بھی معمولات تھے اور جو ان کی کارگزاری تھی اس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ صحیح لوگ ہیں، یہ برحق ہیں، ان کا دین بھی سچا ہے اور ان کا پروگرام بھی ٹھیک ہے. یہ مطلب جس انگریز نے یہ دیکھ کر کے ایک معمولی درجے کا سپاہی اس کو سزا مل رہی ہے, جیسا کہ آپ فوج کے سلسلے میں غلطی کرنے سے کورٹ مارش کیا جاتا ہے, اس کو سزا مل رہی ہے, اور آفیسر اس کو دوپہر میں دوڑا رہے ہیں, پتھر اس کے کندھے پر رکھ, اور گھنٹا اس نے دوڑنا ہے دھوپ کے اندر دوپہر کے وقت, لیکن وہ مسلمان ہے اور وہ جو وقفہ ہوتا ہے تو ہاتھ منہ دھوتا ہے لیکن پانی کا قطرہ منہ میں نہیں اتارتا, اور پھر وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے, پھر اس کے بعد پھر اس کو سزا ملنی. تو یہ بات جس انگریز نے دیکھی تھی پھر اس سپاہی سے پوچھا تھا, اتنی گرمی میں اتنا تم دوڑے اور اتنی تکلیف برداشت کی لیکن تم نے پانی کا گھوٹ کیوں نہیں پیا؟ تو اس نے کہا میں روزے سے تھا, میں مسلمان ہوں, میں نے روزہ رکھا ہوا, سزا مل رہی ہے, سزا کاٹ رہا. اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی. جس انگریز نے یہ فعل دیکھا تھا اس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی, وہ ملازمت سے بھی الگ کر دیا گیا لیکن مسلمان ہو گیا. اس کے دل میں ایسا جذبہ طاری ہوا کہ یہ شخص اتنی مصیبت میں مبتلا ہو کر بھی پھر یہ تو یہی دین سچا جس پر یہ سپاہی ہے, وہ انگریز بھی مسلمان ہوا تھا, وہ باول پور میں پھر رہا تھا, وہیں اس کی وفات ہوئی تھی, نواب نے اس کو عہدہ بھی دیا تھا وہ انگریز. تو دیکھو یہ عمل کی بات ہے, ایک مسلمان کا یہ عمل تو آج کل کیا ہے, جو مسلمان سڑکوں پر گھومتے پھرتے دن دناتے سگریٹ پیتے گپم مارتے کھاتے پیتے تو دنیا کے لوگوں پر کیا اثر ہوگا, غیر مسلم کیا اثر لیں گے, کی کیا ہے کہ یہ ہماری طرح کے لوگ ہیں, کیا ہے ان میں کوئی کردار نہیں ہے. جب تک ایسا کردار نہ ہو وہ دائیا نہیں بن سکتا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ یا ایھا المدثر, اے کپڑا اوڑھنے والے, کپڑا اوڑھنے میں ایک یہ بات بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آدمی کپڑا اوڑھ کر افسردہ ہو جاتا ہے یا کچھ سستی سی تاری ہو جاتی ہے تو اللہ نے اسے بھی آگاہ کیا, سستی نہ کریں, بس آپ کھڑے ہو جائیں, اب یہ فریضہ ادا کرنا ہے, آج دنیا کی حالت کو تبدیل کرنا ہے, سب سے پہلے آپ انتظار کریں, اللہ کی مخلوق کو آگاہ کر دیں, خبردار کر دیں کہ کفر شرک برائی کا انجام خطرناک ہوگا, سن لو. جیسا کہ آپ مختلف مجلسوں میں جاتے تھے اور لوگوں کو خطاب کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگوں اگر میں تم کو بتلاؤں کہ پہاڑ کی پرلی طرف سے تمہارا دشمن اس کی فوج آ گئی ہے تم میری بات کو سچا سمجھو گے؟ لوگ کہتے تھے کہ ماں جرب نہ علیہ کا قدم, ہم نے تو کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی زندگی بھر میں آپ ہمیشہ سچ ہی کہتے. تو آپ فرماتے تھے رفینی انذرکم بین یدی عذاب الشدید, پھر میری بات سن لو کہ میں سخت عذاب آنے سے پہلے پہلے تم کو خبردار کر رہا ہوں, آگاہ کر رہا ہوں, اگر میری بات کو نہیں مانو گے تو خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے اور بل انتہا جہنم کا شکار بنو گے. آپ یہی فرماتے میں انتظار کرتا ہوں. اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح وضاحت کی ہے اور بیان کیا ہے کہ چار اصول یا چار اخلاق ایسے ہیں کہ جو ساری شریعتوں میں برقرار رہے ہیں, ہماری شریعت میں بھی اس سورت کی ابتدا میں انہی چار اخلاق کو سمجھایا گیا, ان کو اپناؤ, ان کے مطابق عمل پیرا بن جاؤ, ان چاروں اخلاق کو یہ ان الفاظ سے بیان کیا گیا. وہ چار اخلاق ہیں جو کسی نبی کی شریعت میں بھی منسوخ نہیں ہوئے, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک. سب شریعتوں میں یہ چار اصول یا چار اخلاق یا چار خصلتیں برابر قائم رہی ہیں, آج بھی ضروری ہے ان کو اپنانا. سب سے پہلے طہارت ہے, اس کا ذکر یہاں آئے گا. پھر اخبات یعنی اللہ تعالی کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی. پھر سماحت یعنی رذیل اور خسیس چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ سماحت کہلاتی ہے. وہ آئے گی.